Her şey yazılmış mıdır daha gelmeden önce Levh-i Mahfuz'da? Evet. Ama Musa Aleyhisselam diyor ki, ey Rabbim bana hayrı yaz diyor. Bunu dünyada söylüyor. Halbuki yazı Levh-i Mahfuz'da gelmiştir, her şey yazılmıştır. Evet. Bunun arasını nasıl anlayacaksın kaderi anlamazsan? Şimdi hastalık kader midir? Evet. Peki elleri kaldırıp ey Rabbim benim hastalığıma şifa ver demek? O da kader. O da kader. Bu münafi değil bakın. Yani birbirine ters değil. Zıt bir hareket değil. Kadere karşı gelme değil bu. Kaderi şimdi bu gösteriyor ki mutlak kaderin seyri ile diyelim ki bir ecel. Ecel mutlak bir takdirdir. Allah, evet. Mesela bir insanın erkek mi kız mı yazıldı mutlaktır bu şimdi. Sana sorulmayan senin dahlin olmayandır. Ama bu yönde tahmin var mı? Mümkün. Tabii. Var mı? Tabii. Yani şu Allah Resulü'ne kızdan erkeğin tamam mı nasıl oluştuğuna dair bir soru soruluyor. Suyunu. Ha. Ana rahminde erkeğin meninin fazla, kadının meninin az olması, onu ihat etmesi benzeme ve kız erkek diyor. Allahu alem yani erkeğin meni, kadının menisini ihata ederse erkek olma ihtimali var diyor. Demek ki bu mevzuda tahmin mümkün ama Türkçe kesinlik tahmin mümkün. Kesinlik yok. Katiyetli. Şeyler, rasathanelerin bile hava raporları, tahminleri diyor. Adamlar yine ahlaklı kullanıyorlar. İnan bir Müslüman bu kadar bu kelimeyi ahlaklı kullanmıyor. Şimdi ben o adama tuttum. Buradaki suçun, failin, olayların, vakanın müsebbibi kimdir diye bulduğumda olayların kendi kendine olduğunu düşünüyor şimdi. Kaldırdım rahle vardı bunun dizine bir çattım ben. Şu kaderi de biraz daha gitseydik. Yok, o başka yeriyle girebilir. O çocuğu anlatıyorum şimdi, bir durdu. Çünkü o sebeple müsebbibi, yani müsebbibi fail görmüyor. Sebebin kendi kendine vuku bulduğu insanlara isabet ettiğini, ben kaldırdım rahleyi, kondurdum buna şimdi. Bana bir baktı, bana mı kızcan yoksaydın? Vur diyordum, rahleye kız dedi. Yani hiçbir eşyanın kendi kendine hareketi mümkün değildir. Mümkün değildir bu. Sen neden bana kızıyorsun ki dedim inancına göre. Sen buradaki tacını rahleden al dedim. Rahleyi alır duvara mı vurursun? Kırarsın mı dedim. Şimdi bu düşünmeye başladı. Bak hastalar risalesini okursan dediğimde eşya arasında birbirine ihtiyaç duyurarak cazibe merkezine çekme olayı vardır. Bunu anlatabildim değil mi? Yani birbirine ihtiyaç duyurarak cazibe var. Yani senin acıkmayı hissetmen yemeni gündeme getiriyor. Yemen yiyeceği bulmayı gündeme getiriyor. Değil mi? Yiyeceklerini seçme. Herhalde gidip de bir davar gibi otlaması mümkün değil insana. Değil mi? Seçmeyi gerektiriyor. Adamına göre değişir. Değil. Onu bağlayayım da. Burada rahleyi vurduğum andan itibaren sohbet bitti. Ondan sonra ben tuttum, şoktan sonra kaderi başladım. Kader Allah'ın anlattığı şekliyle budur dedi. Yani şok da olabilir. Onu vurmasaydım inan bu mevzuya giremeyecektim. Şimdi bak inançsız birisi geliyor. Adamı en son anında sen şimdi tedavi ederken inançsız bir hastanın en büyük hastalığı o anne. Yani ebedi cehenneme gitme belasıdır şimdi onda. Bize soruyorlar şimdi köleliği tenkit ederken Avrupa'dan. Yok, kölelik çok güzel bir şey diyor. Evet, İslam'ı kazandırıyor adam. Hakikaten güzel bir şey diyor. Ama siz bunu mukayese ederken zemininizde düzgün sehpa koymuyorsunuz. Ne yapıyor şimdi? 21. asırda. İdam bir vahşet değil mi? Yerine göre değil. Kimin gözüyle bakıyorsun sen bu idama? Adam öldüren katilin gözüyle bakarsan vahşet. Vahşet. Öldürülen maktulun velisi olarak bakarsan adalet. Adalet olduğu gibi bak Allah adalet demiyor buna. وَلَكُمْ فِي الْقِسَاسِ حَيَاتٍ يَا اُلِي الْاَلْبَابِ Ey akıl sahipleri, kısasta sizin için hayat var diyor şimdi. Adaletten de yukarıda. Adalet çünkü orada basit ifade kalır. Çok basit ifade. Adalet orada intikamla karıştırabilir. Anlatabildim mi? Halbuki intikam farklı şey, adaletin uygulanması başka. Her ay gelenlerden birkaç kişi geldi. Peki de Ebu Said dediler, şu kısası bu toplumda nasıl uygularsınız? Anlatın diyor. Sizin koyduğunuz kanunlar uygulanmaz ki diyor. Doğru. Topluma bu kanunun hakikaten haklılığını anlatmazsanız adam öldürmeyle gündeme gelirse onun adı idam değil, adam öldürme oluyor. Vahşet oluyor. O sırada da arkadaşlar duymuşlardır bunu. Birisi Fern Blanche denilen bir dansingde bir çifteyle iki kişi görüyor. O sırada. Kimdi bu adam dedim. Dedi ki bundan 8 sene önce birisini vuruyorlar. Vuruyor. 10 seneye mahkum oluyor. Kısa bir zaman 8 senede çıkıp geliyor. Güzel yani hal ve gidişinden adamın. Peki dedim. İlk öldürdüğü adamı ele al. Eğer birisini öldürmekle hayatının gideceğini bu adam bilseydi ilk cinayet işlenir miydi? Hayır. Katiyetle. Sıkar biraz. Peki birinciyi öldürdüğünde hayatıyla ödeseydi şu iki kişiyi de öldürmeye fırsat bulamayacaktı. Bir de şimdi el kesmenin canilik olduğunu anlatan bu insanlar. Avrupa'da mümkün. Belçika'ya gidiyorsunuz İstatistik Enstitüsü'ne, merkezine. Belçika'da hırsızlık vakasının adedini istiyorsun. Bir senede mahkemelere ne kadar hırsızlık vakası gelir diyorsun. Çıkarıyor. 8000 hırsızlık olayı olmuş. Mahkemeye dosya gitmiş diyor. Bunun bir teferruatını verir misin diyorsun. Bak tuş diyorsun. Bilgisayardan alıyorsun. Senin işini, ilgin ne demiyor bu adam. Bakıyorsun şimdi 8000 tane hırsızlık olayı olmuş. Dosya gitmiş. Ece. Burada 70'in üzerinde ölü var. Adam eve girmiş. Yaşlıymış. Damiden görünce kalp krizinden geçiyor. Hırsızı görünce hırsız ona hücum ediyor, bıçaklıyor. Bu tutuyor, evinde tabancası var, kaldırıp çekiyor. 70'in üzerinde ölü var şimdi. Çaldığı parayı mevcut kanunlarla telafi mümkün değil. Yani ben senden 10 milyar çalsam, onu götürüp bir yere zula etsem, ben yakalansam, benim cezam 6 ile 3 sene arasındadır. O parayı da alamıyorsun. Yani tedarik, telafi edemiyorsun şimdi onu. Bu gidiyor. Aynı anda benim içeri girme devlete, iktisaden yük mü? Evet. Türkiye hapishanelerinde 60 bin tutuklu var. 60 bin tutuklu mağdur ailesi, çoluk çocuğu. O sebepten kötü yola düşen insanlar. O hapishanedeki gardiyanları, onu bunu, devletin masrafını düşün. İslam hukukunda hapishane yok biliyor musun? Ceza anında verir. Hemen biter iş. Bir de aptalca üstüne yük alma sistem. Yani İslam hukukunda. Bunları da düşün. Verdiği zararları düşün şimdi. Yaralanma olayı da var. Hırsızın birisi yakalanıp eli kesilse, bir hırsızın eli kesik olması mı güzel? 70 tane ölüm. Hırsızlığı cani görüp, el kesmeyi vahşet görüp de 70 kişinin ölümüne rıza göstermedir bu. Halbuki sisteme bunu anlatmak gerekiyor. İdamın kalkması, sistem olarak öldürmenin kalkması değildir. Sistem kendisine idam kaldırsalar bile kendisine düşman olanı kaçtı, dur dedim durmadı, bana ateş etti, ateş ettim öldürdüm der. Sistem yine öldürmeye devam eder kendisini korumak için. Ama mazlumun hakkını almada bu şeyi göstermez, ısrarı göstermez değil mi? Ha, onun için yani bizim hukukumuzun temin ettiğini bizim bu topluma anlatmamız gerekiyor. Bunun anlaması gerekiyor. Vahşet görünen şeylerde değil. Ölüm tehlikesiyle şimdi bu adam karşı karşıya. Esarete geliyor, esirle. Esirlik çok güzel bir şey diyorum. Nasıl olur diyorum daha diyor. Evet. Nasıl olur dersen ben sana anlatayım güzelce. Şimdi biz harpteyiz. Bizim harp hukukumuz var mı? Evet. Var. Diyelim ki birisi tuttu bir askerin anasını öldürdü. Tecavüz etti öldürdü. Karısına tecavüz etti öldürdü. Kız kardeşine tecavüz etti öldürdü. Asker onu yakaladı o düşman. Eman diledi. Öldürmez. Duyguların, kin duygularının ne kadar zirveye çıktığını tahmin ettin değil mi deminki olayla? Bu asker bu eman dilediği halde bunu öldürebilir mi? Hayır. Yani İslam hukukuna göre mi? Evet. Öldürmez. Öldürdüğü an hukuku ihlal etmiştir. İslam seni bu noktaya getiriyor. Böyle bir şey sana yapmış olsa bile eman diliyor, senden öldüremezsin. Ama kısas oldu mu? Şimdi harptir orası, kısas ortamı değildir. Harpte kısas ortamı olmaz. Ha, şimdi eman diledi, ne oldu ya, otur olduğun yere. Ayağım. Bayrak direği gibi kalk, otur şöyle. Tamam. Ha, eman diledi şimdi, bu bir. Biz harp meydanlarında adam öldürmüyoruz. Öldürülmeye müstahak birisi olmasına rağmen öldürmüyoruz. Onu ne yapıyoruz? Esir alıyoruz. Orada onu hemen öldürmek mi evlat? Onu esir alıp hayat hakkını vermek midir? Hangisi? Öldürmek daha iyi. Hayır. Niye savaşayım ya? Adam çıkmasın karşıma bir daha keser atar. Misal ya. Bu şu an kendisini Müslüman olduğunu söyleyemez. Böyle yaptığımızda. Ya o adam savaşıyor işte yani. Şimdi tamam da emandı bizim bir hukukumuz var. Bunu karşıdaki düşman anamıza tecavüz etse öldürse, karımıza tecavüz etse öldürse, kızımıza tecavüz etse öldürse, eman dilediği an buna eman verme zorundasın sen. Müslümansan yapacağın bu. Ben bu tipte bakmıyorum. Yani savaşırken ha, anlatabildim mi? Şimdi öbürküleri anlatıyorum ben. Ha, bu ama onlara gelince binlerce insanı katletmişlerdir. Şimdi benim esirlik sistemimle onların öldürmesinin arasında dünya kadar fark vardır. Ben esir ettim. Bak İslam tarihine. Harplerde esir olanlar hepsi yüzüde şahsiyetler olarak karşımıza çıkıyor. Neden bir esaret kelimesinin, esirlik kelimesinin üzerinde takılıp kalıyorlar ki? Esaret çok, esirlik çok muhteşem bir şey. Neye göre? Öldürülmeye. Katledilmeye. Bedel konulan bir şeydir. Bunu böyle mukayese etmek zorundasın. 72'de 2 Mart muhtırasında Türk pasaportuyla Müslümanım diye Suudi Arabistan'a gelen birçok komünist oldu biliyor musun? Oraya. Orada infaz meydanı, Mescid-i Nebi'nin biraz ilerisinde Hamame meydanı var, orada yapılır. Ben hastayım, Cuma'ya gidemedim. Enes gitti. Birisinin orada kafasını kılıçla böyle salam doğrar gibi doğramışlar. Muhteşem bir olay benim için şimdi. Olur mu canım diyor. Tütü. 21. asırda diyor. Meydanda adamın kafası koparılır mı diyor şimdi. Anlatma biçimine bak. Hangi çehreyi anlatıyor. Enes ne olmuş dedim. Hutbeyi dinledin mi? Mehmet abi dedi bir Yemenli'nin evine gidiyor zengin. Adamı öldürüyor. Karısına tecavüz edip öldürüyor. Parasını alıp gidiyor dedi. Sana yapsana abası. Bak bu kadar güzel. Sistem mazlumun hakkını alıyor diyor. Ve herkesi de seyretmeye çağırıyor. Seyretme zorundasın. Adamaydım ki bu sana yapılsaydı birkaç gün sonra arayı soğuttu. Çocuğuna yapılsa ya bize yapılan küçücük bir zulme karşılık adamı bir bardak suda boğmak kalkıyoruz biz. Senin çocuğuna yaptılar adamı bir melime doğrarsın böyle. Sana yapılmış gözlüğüyle buna bakman gerekiyor. Yani maktulun velisi olmalısın ona bakmak için. Katilin taraftarı değil. Bunu yakalama zorundasın. Eğer buna böyle bakamıyorsan bunu nasıl anlatabilirsin ki? Onun için bakma menfezine bak. Büyük bir şahsiyet olsan, Ömer gibi birisi olsan Gavidiye zina yapıyor. Ey Allah Resulü beni temizle diyor. Git diyor çocuğunu doğru ona ispat et diyor. Bunun aklında bir şey var mı diye soruyor. Hamileyim diyor. Git o zaman çocuğunu doğru gel diyor. Çocuğunu doğru geliyor kucağında git emzikten kes ondan sonra gel diyor. Geliyor beni temizle diyor. Kadın geliyor, götürün bunu taşlayın diyor. Ölüyor, tecmid ediliyor. Kadının cenazesi kalkacak, Allah Resulü namaza duruyor. Ömer diyor ki, ey Allah'ın Resulü bir saniyenin namazını kıldıracaksın diyor. Ömer o kadına işlediği suçla bakıyor. Allah Resulü Ömer öyle deme diyor. Bu öyle bir tövbe etti ki diyor, Medine günahkarlarına dağıtılsa yeterdi. Bir insanın diyor nefsini Allah için feda etmesine basit mi diyor? İşledi, suçu kendisi itiraf etti temizlenmek istedi diyor. Allah Resulü bak tövbe eden bir kadın. İşlediği günah o kadını büyük bir mertebeye ulaştırıyor bazen. Bu olur ama İslam hukukunun yaşandığı bir ortamda. Hiçbir zaman zina suçunu 4 şahitle tespit mümkün değildir. Biliyor musun? Allah Resulü'nün zamanındaki vakalar bile kendi itiraflarıyla öyle bir iman işlenmiş ki işlediği suçun cezasını bile ödemeye karşılık gelip itiraf edebiliyor. Ama Ömer ona bir fahişe, zaniye tipiyle bakıyor. Allah Resulü'nün baktığı, bu gözden bakmalısın, bu gözden değil. Olaylara nasıl bakarsan, nasıl bir tipte böyle görmen mümkündür. Ha, bu adamların da kader yanlış kaderi, yanlış anlayışının temelinde Müslümanlar yatır. İnan Müslümanlar. Buraya şok tedariden gelmişti. Şok tedavi ölüme gelince ebedi cehenneme gitmesi gerekirse bırak benim şok tedavim onu uyandırsın. Allah desin bir ondan sonra ölsün. Gebermesin. Şimdi tıpta şok zaten ayrı bir kavramdır. Yani şok tedavisi derseniz Şoku zaten kendisi tedavi eden bir şeydir. Şok dediğimiz ayrı bir kavram. Yok, bazen çok şey olabilir. Sadece tıpta bir yerine geçiyor, psikiyatride çok ağır vakalar ismi oluyor. Elektro şok. Tekrar bir şok geçirmesi gerekir ki ona. Ama o şok dediğinizde, sizin dediğiniz gibi şok değildir. Orada elektrolar var, beyin... Yok yok, şok dediğim zaman sen getirip ona elektrik gibi ne diyorsun orada şeylere, ama hastalara? Ama yaptığı da gene benim orada yani moral şeyin kullanılan, genel bir kavram, bu işe verdiğim zaten ben yabancı mıyım sana? Sizin bu mesela iki müslü doktorla işte şey... Güzel, ha o. Bir doktorla bir hastanın ilişkisinde, mesela Müslüman olsun, paylaşımda, o vereceğim isim moral. Bu buna moral veriyor diye. Ama Müslüman da ama inancına göre hitap ediyor derim yani. O, çok farklı şeyler. Ben öyle tez diyorsun. Şey diyorum. Yalanına girdim. Yok, şokla ilgili bir fırla geldi. Bakın, ikiniz kalkın gidin. Şu yola çıkacaksınız. Direkt gidin, okulu geçtikten sonra solda bir bakkal var. 10 tane... 10. Ben gideyim hocam. 15. Şimdi bizde şu müşkülatı dine, din düşmanlığı demeyeyim ilan. Belirli bir zamandan sonra din düşmanlığının adına tarih verilmiş, şu zaman itibaren başlamış denilir. Ama bence din düşmanlığı temelde Osmanlı devrinde yatır. Neden? Toplumu dinden uzaklaştırma, yanlış malumat sahibi etme, ne zaman olursa olsun kimleriyle gerçekleşirse gerçekleşsin, bu bir beladır. İster Mulla Kasımeli ile gerçekleşsin, ister İsviçre'li Joseph'den. Bunun hiç önemi yoktur. Müşkülat olarak önemlidir. Yine dün demiştim, Avrupalı biz çok şeyi tecrübeyle ulaşıyor. Yani seneler de alsa öyle. Fakat bizde bu tecrübe de değil, Allah'ın koyduğu kurallar bize gelmiş. Al bunu yaşa diyor. Uygulamada bir gelişme olabilir, bu mümkündür. Mesela ben bundan 25 sene önce tevhid, itikadi olarak anlattığım şeylerle şimdiki anlattıklarımın arasında katiyetle fark yok. Ama anlatma üslubu çok farklı. Aynı şeyi bundan 15 sene önce anlatırken tepki çekebiliyordum. Şimdi aynı şeyi anlatırken üslubuma sebep tepki çekmiyorum. Ama hakikati ona ulaştırıyorum. Bu olabilir. Avrupa'da şimdi siz hukuk mezunu da olsanız, doktoranız da olsa, tabip de olsanız, doktoranız da olsa ilkokul öğretmeni olamazsın. Ama sen tut bir eğitim fakültesinden çık. Nereden çıkarsan çık. 3 aylık bir formasyon dedikleri programla öğretmen olur. Sen de ilkokul öğretmeni. Siz ilkokul öğretmeninin pedagoji yani terbiye ilmine ihtiyacının bir üniversite hocasından 10 kat daha olması gerektiğini biliyor musun? Çünkü üniversite hocasının önündeki talebenin bile birçok meselede temeli ilkokul sırasında hatırlıyor. Avrupalı şimdi sen ayrıca normal 2 sene pedagoji dersi görmediysen sen öğretmen olamazsın. Şimdi eğitimde bu terbiye ilmi zaruri mi? Evet. Doktorda da aynı böyle bak. Doktor aynı anda tedavi eden birisi olurken vesile olma olduğunu devamlı düşünmeli. İnanan insanın bireyden şahsi şeyi bu olur. Yani ben vesileleri kullanıyorum. Tedavi, yani şifa ihsan edecek olan evet. Rabbimdir. Yani ben tedavi edebilirim. Tedavi benim işim. Tedaviyi arama kastan işim. Ama şifa evet. Rabbimden. Bunlar kişiseldir. Fakat hastayı tedavi ettiği gibi eğiten bir insan olmalıdır. Ha, öğretmen olduğu gibi eğiten bir insan olmalıdır. Tüccar aynı anda iş yapan birisidir. Gelen müşteriyi eğiten birisi olabilir. Alıcı da olur. Bu perşembe günüyle sevgi şehre indim. Nar yeni çıkmış biliyor musun? Tezgahın önünde binar görünüyor ki birkaç tane de kesmiş. Kıpkırmızı elden yaklaştım. Bir baktım ana. Öne dizilmiş. Birer maşallah. Her tarafa aynı hocam hiç bırakıyor. Önüne maşallah. Ben kesilmişleri alayım dese. O zaman bana şu önden verir misin dedim. Ama olmaz yıkılıyor. Ben tekrar onu dizeceğim sanaydım. Ama bana bu fiyatı önden vereceksin. Şimdi bir durdum. Aynı dedin ya dedim. Beter ben o zaman önden ver bana. Ama yarım saat uğraştım dizmek için ben çantamı bırakacağım. Sana böyle dizeceğim tekrar dedim. Ama bana buradan ver. Şimdi ne dedi biliyor musun? Git lan başımdan. Sahtekarlığını kapatmak için dinlemeler böyle derdi onlar. Bak ben bir anıcı olarak eğitimci olabilir miyim? Bakayım adına fiyat önde, yerleri öne dilmiş, iyice de bir silmiş. Tamam, İstanbul'a sahtekarlık diyor bak. Bunun adı, buna ticarette rış denilir, aldatmadır. bizi aldatan bizden değil diyor. Kürtler de öyle diyor. Var ya şimdi? Kim? Kürtler de bu kelime yok. Ha, kış. Fiyat hangisinin diyor, önün mü arkanın mı? Hocam hepsinin diyor. Tamam. Şimdi bak, bir buradan da bak. Olmaz ama diyor, ben gerisini kime satacağım? Hani az önce et tarihi dedin. Arkasındakini kime satacağım diyorsun. Bu sözü dinlemesi için en azından bir karıştırması gerekir mi? Karıştırsa bile seçecek bak şimdi alırken. Evet. Bozulu bir manav vardı babamın eskiden kaldığı dükkan, hani dükkanın önünde. İyisinden beri usta dediği zaman alırdı ama onun arkası çürüktü bak. Böyle getirip koydu. Hiç farkına varmazdı. Bir de iyisinden derdi dedi çürükleri yırardı. Eğer filesiz taşıtın kese kağıdını 30 metre ileride o çürükler ıskanıp delinebilirse. Alça bile çıkardı. Toplum eğitimleri siyah. Alıcı da eğiten olmalı, satan da eğiten olmalıdır. Hep gibi şeyler bilmeli. Ne yapar? Ne yapayım o zaman diyor şimdi bak. Ayır şunu iyilerini, biraz daha iyilerini. Buna 5 lira de, buna 10 lira. Değil mi? Böyle de. Selamünaleyküm. Biraz sahtekar olmaz zorunda ama. Onun için eğitimi, yani bir okuldaki öğretmenlere has kılamayız. Herkes eğitimci olmalı. Bir sanatkar bile çırağını eğitebilir değil mi? Mecbur. Sanat öğretirken bak oğlum, ahlaklı olacak. Sana bizim sırrımızdır. Yani işi olan insan bu sırrı bilmez. Ben arabamı götürsem, bir arıza var deyip bıraksam, az sonra geliyorum, kocaman bir liste, şurada varmışmış biraz, değiştirdim diyor. İtiraz edebilir misin? Edemezsin. Yerine göre değiş. Ha, sanatkar, ben bunu buldum diye gelip getirdiysen, sanatkar güvenilen insan olmalı. Ama bu, usta önce onu, yani o şey işi öğretirken, ahlakı da verebilmeli, edebi de verebilmelidir. Mecbur. Eğitim, her mesleğin neyi? Başlangıç noktası. Hareket noktasıdır bakalım. İslam da böyledir. İslam'ın siyaseti olmaz. İslam'ın eğitimi değil. Her şeyde İslam hakimdir. Evet. O gözlüğü takar. Biz o renkte görme zorundayız. Başka türlü görmemiz bizim mümkün değildir. Fıtratta kulluk. Bunu dengeleyemezsen Tayyip ne diyor? Benim referansım İslam dedi. Sıkıştırınca ben bunu demek istemedim. Eski kayınpederim de diyebilirim. Ama diyebilirdi bakın. Ben belediye reisiysem, toplumun malını yemiyorsam, Allah'tan korktuğum için, sahtekarlık yapamıyorsan Allah'tan korktuğun için, şunu yapamıyorsan Allah'tan korktuğun için desen normal değil mi? Benim referansım bu doğru hocam. Ben Allah'tan korkmasam bütün manusudu yaparım. Ya o zaman efendim, eğer bu rivayet tek olarak gelmiş olsaydı, kullu mevludin yûledü alel fıtrati alel islami, her zaman çocuk İslam içine doğar denilseydi, buna yine Müslüman doğar manasını verme arızalı olur. Tabii, bu arızalı olurdu. Neden arızalı olurdu? Çünkü İslam istislama, yani inkiyada mücehhez, yani mülhem bir varlık demektir. Bunu iyi anlama. Müslüman doğar demek değildir. Evet. Müslüman nedir? Emirlere teslim olan. Doğan bir çocuğun sorumluluğu yok ki emirlere teslim olmuş birisi olsun. Teslim olmaya hazır. Evet. Bir şekilde evet. Ha, yani tek olarak gelmiş olsaydı bile Müslüman olarak emirlere teslim olmuş birisi demen mümkün değildi. Hocam. Ama emirlere teslim olmaya müsait, bu inkiyada mücehhez demen en isabetli manası da budur zaten. Verilmesi gereken bu. Kaldı ki böyle bir ihtimali lügat yönüyle oynanmasına müsaade etmemek için bu İslam kelimesine eş manalı, müteradif manalı fıtrat kelimesiyle ele alıyor. Her doğan fıtrat üzere doğar derken, her doğan İslam üzere doğar derken, İslam kelimesiyle fıtrat eş manalı. Ele alınır. Anlatabildim mi? Ha. Onun için bu eş manalı olan ikinci kelime, fıtrat bunu açıklıyor. Fıtrat nedir? Yaratılış biçimi. Yani tabiatı. Onunla beraber var olan hisler, duygular neyse. İnsanoğlunun konuşması fıtratındandır. Yani yaratılış biçimindendir. Onun tabiatındandır kastedilir. Anlatabildim mi? O zaman bizim insan tabiatını tanımamız gerekiyor. Ha, mesela insan çok nankördür diyor. Nankörlük denilen şey insanoğlunun tabiatında var. Nankörlük aynı anda zıt manasını da yani insan daha taşıyor. O da var. Yani sevgiyle kinin olduğu olması gibi insanda aynen de öbürkünün aksi var. Tabii. Neden? Her şeyin değeri zıttı ile kaimdir. Yani zıttın varlığı, ha, yani menfiliğin varlığı müsbetliği de gündeme getiriyor. Değilse aksinin olmadığı bir şeyin değerini aynen takdir etmek, değerini anlama mümkün değildir. Siz nerede kaldınız bu kadar? Bekledik, gitmek gelmedi. Şimdi gideceğiz, geri geleceğiz. Ha gelecek, ha gelecek. Ha geldi, getirdim. Soruya. Hemen şunu şey yapayım da. Kapan. Kaplumbağalar topluca pikniğe çıkın. Fıtratı, insan fıtratını, tabiatını tanımak gerekiyor. Bu denli de Allah Resulü'nün söylediği bir sözde insanlar madenler gibidirler diyor. Ha, keşfedilmeyi bekliyorlar. Neyi gösterir? Biz bunu meşru olan ifadelerle zeminine taşıyamadığımız için, anlatmadığımız için insanoğluna ne yapıyorlar? Bunun bize zarar veren şekli üretiliyor. Men arafa nefse fakat arafa rabba. Nefsini tanıyan Rabbini de tanır tipinde vahdet-i vücuda esas teşkil eden bir pisliği ortaya çıkarıyorlar. Halbuki ayet-i kerimede yine biz sizin farklı dil ve ırkta yarattık. Birbirinizle tanışasınız diye, tanıyasınız diye. Yerine çekilir misin? Birbirinizle tanışasınız. Yani birbirinizi tanıyasınız diye. O zaman hareket noktası olarak seçtiğimiz yer neresi oluyor? Ruhlar alemi. İnsana mebde, başlangıç, bir kabul ve itirafın başladığı yer ki buna biz birinci misak diyoruz. Bu ayetteki aradaki söze, yani soruya ve cevaba, yani cevabın geçtiği olaya İbn Abbas'tan gelen hadisle misak diyoruz. Birinci misak dememizin sebebi vaka olarak ilk başlayan olmasından dolayı ona misak diyen peygamber ama birinci misak adını biz koyuyoruz. Birinciyi biz koyuyoruz. Neden? Ondan evvel başka bir misak bilinmediği için. Misak denilince ikincisiyle karıştırılmaması için birinci misak dedik. Oradan başlıyoruz şimdi. Dünyaya gelişini gündeme koyuyoruz. Dünyaya gelişinde teker teker seçilmesi gereken taraflar var. Ruhlar alemindeki itiraf dünyaya geliş. İnsanın anasından ve babasından jenetik dediğimiz şekilde sirayet eden bazı müşkülatlar vardır. Yani doğuştan aldığı irsi dediğimiz müşkülatları vardır. Bu müşkülatlar menfi de olur, müsbet de olabilir değil mi? Mümkün. İkisi de mümkündür. Ama bizim müşkülatımızın menfiliği zafiyet, aciz kalmamız, bazı yönlerimiz de zayıf olmamız, zaaf taraflarımızın bulunması değildir. Mesela bir tansiyon gibi müşkülatın irsi olması mümkün değil mi? Bunda benim yapacağım hiçbir şey yoktur. Bu benim bir zaafımdır ama bir suçluk teşkil etmez. Ama anadan ve babadan, etraftan insanın yaşamından dünyaya gelmezden önceki hali ananın babanın haramla gıdalanması. Dünyaya geldikten sonra yaşadığı ortamın bile bir tesiri var. Ana sütünde demin varmak istediğim noktalardan birisi budur. Mesela Allah Resulü diyor ki her nebi çobanlık yapmıştır diyor. Ben bu hadise bakarken ne yönüyle baktığımı şu an anlatmak isterim. Her nebi çobanlık yapmıştır. Ben de Mekkelilerin koyunlarını güttüm diyor. Deve çobanları kincidir. Davar çobanları küfürbaz, koyun çobanı halimdir diyor. Bu kini, kabalığı, helmi, güttüğü hayvanlardan tesirlenerek alıyor insan bunu. Çünkü davarın hareketliliği keçinin, çok hareketli olması çobanı haşin yapar, küfürbazdır bak davar çobanları. Küfreder, bağırır, çağırır, atar, yani çevirmek için koşar bir şeyler yapar. Ama koyun çobanı çok halimdir böyle. Demek ki insanoğlunun yaşadığı ortamda birçok şeyden tesirlenmesi, ki bizde bu sosyal, yani içtimai hayatımızda da var. Dağlıların kabalığı, ovalıların sükuneti nereden kaynaklanır? Ortamın. Çevrenin. Ha? Ortam, yaşadığı çevrenin. Şimdi. Siz söyleyin. Tabiat yönüyle mi? Kabalık şehirde de olur. Hayatını sürdürür. Bazen verdiğimiz isimlerde bizim çok, yani koca koca gördüğünüz adamlar bilen, benim askerde bulunduğum yer sürgün mıntıkasıydı. Ya doğulu bir gariban vardı Türkçe bilmeyen, ya şehirli gayrimüslimler ya da benim gibi sürgün vardı. Doğru çocukların adı Kro'ydu. Geldi Kro, gitti Kro diyor şimdi. Dedim ki komutanım dedim, Kro ne mana yüklenilerek söylenilen bir kelime? Cahildi, okuma yazma bilmeyen görgüsüz. Aha şu İstanbul'u da Kro o zaman, neden bana Kro demiyorsun dedim. Ha, söylediği kelimeye yüklediği mana, kullanım oltan kullandığı yer çok farklı olabiliyor. Şimdi kabalık tabiat yönüyle mi geliyor? Yaşadığı ortam da şehirdeki yaşadığı ortamın da bir tesiri vardır. Artık bunun hiç yani gözle tamamen yani görülecek, görünmemesi mümkün olmayan şekliyle bariz insanlarda müessir olduğu haller vardır. Nedir? Kültürlü bir ailede yaşayan çocuğun tabi haliyle aldığı kültürle rastgele bir ailede yaşayan çocuğun aldığı kültür aynı değildir. Afrika kabileleri ortamında yetişmiş bir çocukla İstanbul gibi bir toplumun içinde yetişen bir çocuğun kültürü aynı değildir. Dili bile aynı değildir. Onun için yani fıtratı tanıma derken fıtratı tanıma Kur'an'ı bir pusula şeklinde ele alıp seni yönlendirdiği istikamette emareleri belli ederek hareket etmeni sağlar. Ondan sonra sen bunu artık yaşadığın her ortamda ferdi hayatında kendine dönük ikinci bir yani muhatabın eşinin olması, ondan sonra çocuklarının olması, senin baba olman ki buna biz eğitimde kullandığımız ifadeden biz bir önce yani şu insan beşeri önce bir insanlık yönüyle ele alırız. İnanan bir insan. Bu ifade nedir? Erkeği yani erkek ve dişi içine alan değil mi? Evet. Müslüman bir erkek, Müslüman bir kadın. Müslüman bir kadın eş, Müslüman bir erkek eş. Müslüman bir ana, Müslüman bir baba. Bu kişideki yani mertebe mertebe kazanması gerektiği kimliktir değil mi? Vasıftır. Ama hiçbir zaman Müslüman bir şahsiyet hüviyetini kazanmadan Müslüman bir eş hüviyetini kazanmaya çalışman mümkün değildir. Yani sen şimdi 25 yaşına gelmişsin, bir çocuğun olmuş, birdenbire baba oluvermişsin damdan düşer gibi. Ya ana olmuşsun. Bir insanlık, fıtrata dönük, sende mücehhez olan hasletlerden bir haber tanımamışsın. İnsan olarak bazen derler ya biz eğer Müslüman kişiliği, kimliği, Müslüman bir eş kadın, erkek neyse, Müslüman bir ana babayı doğru dürüst gündeme getirmeyince en azından bir insancıl olman gerekir diyor. Hümanizm denilen pisliği ortaya atıyorlar. O bir başlangıç olmasına rağmen zirve de onu kabul ediyorlar. Yani gelişme onun üzerinde kalıyor. Bir ilkokul talebesinin 30 sene ilkokulda okuyarak aynı müfredatı ona öğretmeye çalışmanın o talebe üzerinde kültür gelişmesini sağlaması mümkün müdür? Değildir. Hatta 5 seneye bile ilkokuldaki verilen malumatın dağıtılması bile zaman israfıdır. 5 senede verilen bir şeyi oradaki şu verdiklerini ben 2 senede verebilirim bir çocuğa. O zaman 3 sene zayiattı. 20 milyona yakın ilkokul yani ilk öğretim dedikleri yani kısımda okuyan çocuğumuz var. Bu 60 milyon ömür eder. Yani 60 milyon zayiattır bu şimdi. Onun için biz bu kimlikleri kazandırmadığın için böyle bir kimliği bırak kazandırmayı varlığını dahi duyurmamışız. Herkes Müslüman, Müslüman diyor. Ama Müslüman bir şahsiyet, altyapı, Müslüman bir eş, kadın veyahut erkek neyse, Müslüman bir ana ve baba, bunlar hem Müslümanın kimliği ama birbirine altyapılık teşkil eden kimliktir. 25 yaşında sen damdan düşme gibi baba olmuşsun. Müslüman bir şahsiyet kimliğini kazanmamışsın. Eğiticiliğe dair hiçbir şey bilmiyorsun. Müslüman bir eş olarak kendini hazırlamamışsın. Müslüman bir erkek yani kadın olarak hazırlamadığın gibi Müslüman bir ana baba da o kimliği kazanmamışsın. Baba oğlu vermişsin, çocuğunu eğiteceksin. Bu mümkün mü? Ne yapabilirsin sen? 25 yaşında bir öğrenci olacaksın. Öğrendiğin şeyleri anlama zorluğu içerisinde çocuğuna anlatan iyi bir eğitimci baba olacaktır. Bu mümkün değil. Yani iki zıtlığın bir araya gelmediği gibi bunu da bir arada eda etmesi mümkün değildir insanın. Ha, bunu bu sefer ne yapıyorsun? Bizim hazırladığımız ortamdaki oluşan müşkülatları biz hazırladık. Katmerleşmesine sebep içinden çıkılmaz bir problem müşkülat oluyor. Ondan sonra o müşkülattan kurtulmanın tek çaresi onun meşruluğunu söylemek, iddia etmekten başka çare kalmıyor. Ötmese pahtır gibi. Müslümanlar ihtilafın içine o kadar gömülmüşler ki misal, kurtulması mümkün değil. İçli dışlı olmuş, etle kemik gibi olmuş. Tek çare ümmetimin ihtilafı rahmettir demek. Şimdi bunu biz dini bir o yani sehpada zeminde ele alıp izah edebildiğimiz gibi sen başka nerede izah edersen et bunu. Etmen mümkün değil. Bu yaraya müşterekliklerin temenniler olduğu bir ortamda kat'iyetle tatbikatın gündeme gelmesi mümkün değildi. Yani müştereklik temenni de sağlanmamalı. Gidin şu an Türkiye ortamında siyasette Ecevit'inden tut Erbakan'ına kadar herkesin istediği bu memleketin huzuru değil mi? Yani iktisadi olarak müreffeh bir hayat hazırlamak değil mi? Ha, herkesin çözümü istediği bu. El mesafemden biraz uzak dur. Ha, herkesin istediği bu. Herkes bunu yapmak istediğini söylüyor ama herkes birbirini istediği gibi rahatlıkla tenkit ediyor. Aynı netice elde edilmiyor. Müştereklik temennilerde bu toplumu aldatmak için kullanılan bir malzemedir. Halbuki müşterekliği tatbikte sağlamak gerekir değil mi? Avrupa bunu senelerce tecrübesiyle elde etmiş. Dediğim gibi mesela ben geldiğim senelerde İstanbul'da Nurettin Sözen Fatih'te tercihli yol diye bir yol yaptırdı. Bu yola o zamanki parayla 4 milyarın üzerinde para harcandı. Dolar 270 lira. 3 sene sonra o yolu geldi birisi yıktı gitti. O yol zaruri idiyse, faydalı idiyse onu gündeme getiren o müessesenin, belediyenin, mahalli idarenin teknik elemanlarıdır. Görüşü ne olursa olsun bu topluma faydalıysa o yapılır. Yapıldıktan sonra da kimse yıkamamalı. Hangi görüşe sahibi gelirse gelsin. Ankara'da bu vaka var. Şimdi anlatabiliyorum değil mi maksadı? Müştereklik temennilerde değil. İşinde olmamalı müştereklik. Müştereklik neticede tatbikte müşterekliğin sağlanması gerekiyor. Biz bunu yani en azından insan olarak müşterekliklerimizi dahi sağlayamıyoruz biz. Sağlamak mümkün değil. Yani asgarilikteki müştereklik herhalde insan olma bazında aranır değil mi? Öyle mi? Sen de su içme zorundasın. Bir Amerikalı da su içme zorunda. O da temiz bir su içmeyi ister, sen de istersin. O zaman bize su sağlayacak imkanları elde etmemiz için, bize bunu sağlayacak olan insanlar için hepimiz takdirle ona bakmamız gerekir değil mi? Herkes güzel bir, yani bir yoldan gitme zorundadır arabasıyla. Güzel bir yol, çamursuz bir yol, müşkilatın olmadığı bir yol isteyecektir. Yani asgarilikteki müştereklikleri sağlayamayan bir toplumu fedakarlıklara dönük müşteraklıklar tatbikatta bir sağlaması Demirel'in diliyle konsensüs sağlaması mümkün değildir. Bu mümkün değildir. Nereden kaynaklanıyor? İnsanın kendisini tanımamasından kaynaklanır. Şimdi bizden temin edilen şeylerle temin ettiğimiz şeyin şeydir.